Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 12 listopada, minęła już godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis. To szantaż, któremu Polska nie ma zamiaru ulegać. Tak niedawną deklarację Aleksandra Łukaszenki w sprawie dostaw gazu oceniał w salonie politycznym trójki wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Prezydent Andrzej Duda po południu spotka się z żołnierzami i funkcjonariuszami służącymi na wschodniej granicy. Wczorajszy dzień przyniósł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia zapowiada zwiększenie liczby łóżek dla chorych na COVID-19. Prezydent Białorusi chwyta się coraz bardziej desperackich chwytów. Polska nie ma zamiaru ulegać tego typu szantażowi. Mówił o niedawnej deklaracji Aleksandra Łukaszenki wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Prezydent Białorusi zagroził w czwartek, że w odpowiedzi na jakiekolwiek nowe unijne sankcje może zablokować transport gazu przesłanego z Rosji do Europy. O tę kwestię wiceszef polskiej dyplomacji był pytany w salonie politycznym trójki. Od kilkunastu miesięcy, od tych sfałszowanych wyborów, gdzie Aleksandr Łukaszenka utrzymał się de facto u władzy, w sensie rządząc faktycznie tym państwem, tylko dzięki wsparciu Rosji, nie pozwoli sobie i nie może sobie pozwolić po prostu na tego typu działania na rynku węglowodorów. To może sobie buńczucznie zapowiadać, natomiast przecież te węglowodory, gaz, ropa płyną z Rosji, a nie z Białorusi i to Rosja będzie decydowała. Słowa Łukaszenki skomentowała także liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, powiedziała, że reżim w Mińsku nie spełni tych zapowiedzi. Takie posunięcie zaszkodziłoby Łukaszence i Białorusi bardziej niż Unii Europejskiej, więc przypuszczam, że to blef. Nie traktowałabym tych gruźb poważnie, ponieważ w tej sprawie istotne są również interesy Rosji, zaznaczyła Swiatłana Cichanouska. Tymczasem prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy służą na wschodniej granicy. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych będzie towarzyszył szef MON-u Mariusz Błaszczak. Spotkanie zaplanowano po południu na terenie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda chce spotkać się z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, żeby osobiście podziękować im za zaangażowanie w działania, jakie podejmują na polsko-białoruskim pograniczu. A temat tego, z jakimi wyzwaniami przychodzi im się mierzyć, był już przez prezydenta poruszany wczoraj w trakcie obchodów Święta Niepodległości. Po raz pierwszy na polskiej granicy zmagamy się z takim specyficznym zjawiskiem, jakim jest atak hybrydowy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie. Miejsce spotkania prezydenta z żołnierzami i funkcjonariuszami nie jest przypadkowe. Pomorska Dywizja to jedna z jednostek, która od wielu tygodni wspiera Straż Graniczną. Swoje pododdziały wystawiają również inne związki taktyczne Sił Zbrojnych. Ze Strażą współpracują też Dywizje 11, 12 i 18. W pasie przygranicznym działają także terytorialsi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Za półtorej godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wczorajsze przyniosły kolejny rekord zakażeń. Więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej w relacji Joanny Stankiewicz. Po raz pierwszy w czwartej fali epidemii została przekroczona bariera 19 tysięcy zakażeń, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zanotowaliśmy 19 074 nowe przypadki. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrost o 23%. 274 osoby niestety zmarły. Wykonaliśmy ponad 85 tysięcy testów. Wzrost zakażeń przekłada się na coraz większą liczbę chorych, którzy potrzebują leczenia szpitalnego, dodał wiceminister. W tej chwili w polskich szpitalach jest 12 tysięcy 30 pacjentów. To jest bardzo dużo. Także zwiększyła się ilość osób, które muszą korzystać z respiratora. To jest ponad 1000 zajętych respiratorów, dokładnie 1006. W ciągu ostatniej doby zajętych zostało dodatkowo 55 aparatów. W najbliższym czasie baza łóżkowa ma być zwiększona do 20 tysięcy. Zostaną otwarte też kolejne szpitale tymczasowe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja. Afrykańskie Malawi jest kolejnym krajem, w którym pomoc w walce z koronawirusem niosą Polacy. Medycy z zespołu ratunkowego Centrum Pomocy Międzynarodowej dołączyli do działającej na miejscu grupy z Wielkiej Brytanii.

hit. Don't get me back. Do good, good bullshit. I'm in a high fidelity, first class traveling section. I think I need a lift jet. Przed mikrofonem Krystian Kaźmierczyk. Witamy w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Anna Kazoń-Rygulska, a na łączach telefonicznych dr Cezary Mech i Andrzej Sadowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witamy serdecznie, no to zaczynamy. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie o patriotyzmie gospodarczym, o sytuacji na granicy, o Polskim Ładzie. Będzie również o czwartej fali koronawirusa, leku na COVID-19 i biznesie maseczkowym. Ale nie tylko. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie ciekawie. Winien i Ma. Za nami święto niepodległości, bardzo spokojne, trzeba dodać, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, właściwie najspokojniejsze. I jeśli ktoś pamięta to, co się działo 10 lat temu, to z pewnością jest mile zaskoczony. Panowie, jesteście zdziwieni, że w końcu można spokojnie obchodzić Święto Niepodległości? Znaczy, nie jestem zdziwiony. Od początku, samego początku uczestniczyłem w tych marszach. Organizatorzy zaproszyli mnie w tym roku, więc nie jestem zdziwiony, ponieważ no, tym razem ten marsz był po prostu taki, jaki zawsze powinien być. Poprzednio było bardzo duża ilość prowokacji. Obecnie, i to jest bardzo dobrze, jako społeczeństwo, rządzący, wszyscy się po prostu jednoczymy, ponieważ istnieją poważne zagrożenie zarówno za wschodnią, jak i zachodnią granicą. Może inny trochę charakter mają, ale takie jak od setek lat. I to spowodowało, że jeśli chodzi o siły wewnętrzne, nikomu nie zależało na tym, żeby doprowadzać do wszelkiego typu prowokacji. Ja byłem świadkami najróżniejszej prowokacji, łącznie z taką, że ta strefa VIP-ów została odcięta od całej reszty, no i tam, a ta cała reszta niestety, te dziesiątki wtedy tysięcy ludzi były po prostu poddawane no, najróżniejszym elementom nacisku. Także wydaje mi się, że to jest coś, co, na co czekamy, jest związane z tym, że jednak jest potrzeba tej jedności, no i to, co jestem zachwycony, to jest to, że ta jedność oddziałuje właśnie na te czynniki zewnętrzne i wydaje mi się, że je tonuje pod względem finansowym. To już dzisiejszy tam wywiad tam Gideona Rachmana z Katerine de Vries, no bardzo długi, tam 20-minutowy, to ukazuje na to, że no się zastanawiają, czy trochę odpuścić Polsce, czy też nie. No, Marsz Niepodległości zawsze mógł być taki jak w tym roku. Natomiast zadziwiające jest, że do tej pory obchodzimy czy maszerujemy tylko przez ostatnie 10 lat, a nie 30 lat, bo jednak sprawa niepodległości była przecież mocno też przeżywana i w 89 roku i w 90. Pytanie, dlaczego wówczas rządzący nie pomyśleli o jakimś symbolu w odrodzonym państwie polskim, które by właśnie jednoczyło, jak to ma dzisiaj miejsce w obliczu tych zagrożeń, które wbrew pozorom przez 30 lat pozornie tylko zmalały, a dzisiaj pokazują swoją całą intensywność. Także no, należy się tylko cieszyć z faktu, że nie było prowokacji, których też nie musiało być przez ostatnie 10 lat. Przejdźmy może do patriotyzmu gospodarczego. Patriotyzm gospodarczy w Polsce jest, można powiedzieć, modny. Konsumenci zwracają uwagę na pochodzenie produktów i jesteśmy w czołówce światowej. Pytanie jest takie, panowie, czy jest gdzie ten patriotyzm gospodarczy uprawiać w sensie takim zakupowym? bo jednak większość sieci jest zagraniczna, a jeśli zagraniczna, to również zagraniczne produkty znajdują się na półkach i wiemy z ostatnich 30 lat, że bycie na półkach w sieciach zagranicznych jest dość trudne dla polskich firm, łatwiejsze niż kiedyś, ale choćby terminy płatności doprowadziły do bankructwa wiele, wiele polskich firm. Panie doktorze, czy uda się w końcu zbudować polską sieć handlową? Znaczy, ja bym odpowiedział może tak generalnie. No. Ja jestem zwolennikiem, powiedzmy, wykorzystywania właśnie tego, co mamy, a więc tej naszej suwerenności, niezależności. To nie jesteśmy w okresie, powiedzmy, takim skolonizowanym, jak to było przez okres zaborów, kiedy to tylko i wyłącznie po prostu na tym patriotyzmie Polaków, no to zależało tego, jak powiedzmy będą wyglądały stosunki gospodarcze. Dlatego też jestem zwolennikiem właśnie tego patriotyzmu gospodarczego, ale już opartego na te narzędzia, które posiadamy. No. I do tych narzędzi, które posiadamy, no to jest jednak oddziaływanie na rządzących, ich wybór, tego, żeby to byli patrioci, którym by zależało na polskim interesie gospodarczym i ukierunkowaniu właśnie tego całego nacisku w tym kierunku, żeby to było działanie na rzecz polskich firm, polskich podmiotów, wspieranie ich, budowanie wszelkiego typu infrastruktury takich wzrostu, pomaganie powiedzmy w procesie konwergencji, pomaganie w tym, żeby polskie instytucje, zwłaszcza tam, gdzie one mają możliwość rozwijania się, nawet a gdzie powiedzmy te prawo unijne nie zabrania jakiegoś tam wspierania, na przykład no, wszelkiego typu cały sektor, który mógłby być takim kwitnącym, dotyczącym rozwoju tej najnowszych technologii, jaką jest przemysł obronny, żebyśmy to kupowali polskie, powiedzmy tutaj produkty, a jeśli kupujemy zagraniczne, to łącznie z transferem technologii. A z drugiej strony, żebyśmy też w ramach tego właśnie patriotyzmu też działali patriotycznie na rzecz poszerzania możliwości zarobkowych naszych pracowników i wykorzystywali możliwości o tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a więc tego, że możemy eksportować, możemy mieć bardzo duży udział, powiedzmy tutaj, tych dochodów i o to chodzi, żeby te produkty były o największej, coraz większej wartości dodanej. Więc moim zdaniem no to rola tych konsumentów trochę jest, powinna być inna niż to w przeszłości i bardziej być nakierowana na to, żeby oddziaływać na rządzących w demokratyczny sposób, ale też w postaci takich marszów i haseł, które są, pokazując, że po prostu ci rządzący mają wsparcie społeczne w tych swoich działaniach idących w kierunku rozwoju polskiej gospodarki i wspierania no, tej przedsiębiorczości i tych polskich pracodawców, od tych najmniejszych do tych gigantów. Ale też pamiętajmy o tym, że ci giganci też są bardzo istotni, bo oni mają swoich poddostawców, którym są też powiedzmy podmioty polskie. Może nie dramatyzujmy tej sytuacji w ten sposób, żeby to już taki zwykły Kowalski musiał się zastanawiać nad tym, czy po prostu ma już tylko bardzo szeroko, wąsko śledzić, ile tam tego procenta jest tego polskiego po prostu wkładu, a ile tego zachodniego, no i kupować coś, co jest zdecydowanie droższe, tylko dlatego, bo mu się wydaje, albo go przekonano do tego, że to jest polskie. Rola instytucji polskich powinien bardziej oddziaływać na instytucje polskie i regulacje w Polsce. Ja panie Andrzeju jeszcze dopytam o patriotyzm inwestycyjny, bo z tym, jeśli chodzi o ofertę polskich banków, żeby móc inwestować choćby w polskie startupy, w polskie innowacje, nie jest najlepiej i to od 30 lat. Kiedy będzie zmiana? Od 30 lat mamy sytuację, w której mamy tak naprawdę rasizm ekonomiczny w Polsce, a nie żaden patriotyzm. Patriotyzm nie może gospodarczy, nie może być jednostronny, to znaczy politycy nie mogą oczekiwać, do czego nawołują bardzo często i używają tego w kampaniach wyborczych. Nam kłaniają obywateli, żeby kupować produkty polskie, a jednocześnie, kiedy pełnią władzę, udzielają najdalej idących przywilejów międzynarodowym korporacjom, co ma miejsce prawie od 30 lat w naszym kraju. Stąd bardzo trudno polskim firmom praktykować patriotyzm gospodarczy, skoro kolejne rządy tak nieproporcjonalnie i jakby dyskryminacyjnie traktują rodzinne przedsiębiorstwa. Także cały czas mamy... Panie Andrzeju, to prawda, doszło do walki o inwestorów w Europie Środkowej. Była licytacja i faktycznie tutaj wspólnie z naszymi południowymi sąsiadami zabiegaliśmy o wielkie inwestycje, o których wspomniał dr Cezary Mech. Jedno jest związane z drugim, a teraz... Absolutnie nie, bo jak popatrzymy na efektywność tych inwestycji, jeżeli chodzi o nawet wpływy budżetowe, to ostatnio była analiza dotycząca dużej inwestycji niemieckiego koncernu w Polsce, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny. Efektywne podatki, które ten koncern zapłacił, są ułamkiem, naprawdę znikomym ułamkiem tego, co kolejne rządy temu koncernowi dopłaciły. Pamiętajmy, że polski przemysł, polscy przedsiębiorcy są na etapie ciągle jeszcze pierwotnej akumulacji kapitału. A tutaj mamy sytuację, w której rządy już międzynarodowym koncernom, które ten etap mają kilkadziesiąt lat wcześniej za sobą, jeszcze fundują wakacje podatkowe, wszelkiego rodzaju ulgi. Nie może zatem... A jeśli nawet nie fundują, to oni sami obchodzą przez różne sztuczki księgową, tym optymalizację podatkową, zatem dobrze być dużym w zglobalizowanym świecie. Tutaj postawimy kropkę, a ja zaproszę na piosenkę. urodziłem się w Polsce. Gdzie się Polska rozpoczyna, a gdzie się kończy? Kiedyś Adam Mickiewicz napisał w końcu Litwo, ojczyzna moja, a to była współczesna Białoruś i o tym będzie kolejny temat. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na wschodniej granicy, to Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję wzywającą Białoruś do zakończenia kryzysu, do którego doprowadziła. Z drugiej strony wczoraj życzenia prezydenta Łukaszenki dla Polski, dla polskiej suwerenności, który jest jakby pojednawczy, a jednocześnie w jakiś sposób otwiera furtkę do jakiegoś kompromisu. Czy kompromis jest możliwy po tym, co obserwujemy ostatnio, panie Andrzeju? Ale z kim kompromis? Bo sama jakby już działanie Rady Bezpieczeństwa ONZ jest błędne. Błędny jest adresat. To nie do Białorusi należy kierować wszelkie apele i wezwania, tylko do mocodawcy Białorusi, czyli rządu Rosji. Stąd jakby cały czas uwaga i aktywność jest skupiona wobec rosyjskiego narzędzia, a nie samej Rosji, która za tym stoi. No, mamy powtórkę z podobnej sytuacji, która dotknęła nie przecież tak dawno Ukrainę, gdzie urlopowani, co trzeba podkreślić, żołnierze armii rosyjskiej brali udział w wojnie czy w napaści na Ukrainę. Także no, nie dajmy sobie wmówić, że cała ta operacja jest wyłącznie wewnętrzną, suwerenną decyzją państwa, jakim jest Białoruś w obecnym kształcie. Panie doktorze? Oczywiście tu zgadzam się kompletnie z moim przedmówcą. To jest wojna typu takiego proxy. My żeśmy się tam wieloma rzeczami, powiedzmy, narazili Rosji. Jeśli chodzi o kwestię nawet teraz, no to taka taktyczna jest, powiedzmy, no też kwestia dotycząca nadal tego Nord Stream 2. Z drugiej strony, no to wydaje się, że to też jest pytanie, czy to tylko Rosja w jakiś sposób wykorzystuje to nasze problemy związane, powiedzmy, tutaj z tymi wymogami Unii Europejskiej, za którymi i po prostu takiego stawiania Polski do kąta dokonywanego przez Niemcy, czy to jest, powiedzmy, no taka jednak długa, już nawet we krwi współpraca tam niemiecko, powiedzmy, tam rosyjska od dziesięciu wieków. To zawsze takie jakoś dziwnie było. Nawet można powiedzieć, że przecież ci imigranci, którzy są wypychani na polską granicę, no to przypominają mi wojny, powiedzmy, z Niemcami początkowo, kiedy to nasze dzieci, naszych pra-pra-pra-pradziadków dzieci po prostu przywiązywano do maszyn oblężniczych po to, żeby zdobywać grody. Tego typu barbarzyństwo. Więc oczywiście zgadzam się z tym, że to jest kwestia jakiejś wojny typu proxy. Wydaje mi się, że jednak to, co się stało 11 wczoraj, to pokazanie całemu światu. Za niemówieniem można powiedzieć tych dzienników liberalnych a propos tego, co się stało. A więc tej setki tysięcy Polaków pokazujących, że my chcemy być niezależni, no studzi, powiedzmy, moim zdaniem te nastroje i już są pewne sygnały takiego, powiedzmy, deterrent. I żeby była jasność też, tutaj oczywiście nawet ci sprawodawcy rosyjscy, to przecież oni mówią cały czas o tym, że to Unia Europejska coś działała przeciwko Łukaszence i na to taki autokrata, powiedzmy, tak reaguje. Ale on reaguje naprawdę, ponieważ jest tym narzędziem proxy, nawet przeciwko swoim własnym interesom. I tutaj bym widział większą rolę, moim zdaniem, w tym tonowaniu, ponieważ jednak Białoruś jest bardzo silnie uzależniona nie tylko od Rosji, ale też i od Chin.

bo chciałeś zdążyć na mecz? Bo byłaś umówiona? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła działania białoruskiego reżimu na granicy. Ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem wczoraj, najnowsze dane już za pół godziny. Słynna koronka koniakowska uświetni światowe targi Expo w Dubaju. Zabieramy 50 metrowych serwet, ponad 10 tysięcy drobnych serwetek, kolekcję 20 sukienek z koronki koniakowskiej.